महाभारत वन पर्व सप्ताधिक त्रिशततमोध्याय। सूर्य द्वारा कुंती के उदर में गर्भ स्थापन। वै सम्पावाच सा तु कन्या बहुविधं ब्रुवन्ते मधुरं वचः अनुदेतुं सहस्रांशो न शशाक मनस्विनी। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार राजकन्या मनस्विनी कुंती नाना प्रकार से मधुर वचन कहकर अनुनय विनय करने पर भी भगवान सूर्य को मनाने में सफल न हो सकी। न शशाक यदा बाला प्रत्याख्यातुं तमोनृतं भीता शापात् ततो राजन् दध्यौ दीर्घमथान्तरम्। राजन, जब वह बाला अंधकार नाशक भगवान सूर्यदेव को टाल न सके तब साप से भयभीत हो दीर्घ काल तक मन ही मन कुछ सोचने लगी। अनागत पितु शापो ब्राह्मणस्य तथैव च मन्दमित्त कथम न स्यात् क्रुद्धादस्माद् विभावसो। उसने सोचा कि क्या उपाय करूं जिससे मेरे कारण मेरे निरपराध पिता तथा निर्दोष ब्राह्मण को क्रोध में भरे हुए इन सूर्यदेव से शाप न प्राप्त हो। बाले नापे सता मोहान भृतम पाप कृतान्यपे नाभ्यासादितव्यान तेजांसि च तपांसि च। सज्जन, बालक को भी चाहिए कि वह अत्यंत मोह के कारण पाप शून्य तेजस्वी तथा तपस्वी पुरुषों के अत्यंत निकट न जाए। साह मध्य भृतम भेता गृहेता च करे भृशम कथम त्वत्कार्यम कुर्याम वै प्रधानम ध्यात्मन स्वयं। परंतु मैं तो आज अत्यंत भयभीत हो भगवान सूर्यदेव के हाथ में पड़ गई हूँ, तो भी स्वयं अपने शरीर को देने जैसा न करने योग्य नीच कर्म कैसे करूं। वै सम्पायन वाच स वै साप परित्रस्ता बहुचिन्तयति हृदा मोहेनाभि परितांगे स्मयमाना पुनः पुनः तम देवम अब्रविद्भीता बंधूनां राजसत्तम ब्रीडा विफुलया वाचा सापत्रस्ता विषाम पते। वह सम्पायन जी कहते हैं, निपश्रेष्ठ कुंती साप से अत्यंत डरकर मन ही मन तरह तरह की बातें सोच रही थी। उसके सारे अंग मोह से व्याप्त हो रहे थे। वह बार बार आश्चर्यचकित हो रही थी। एक ओर तो वह श्राप से आतंकित थी, दूसरी ओर उसे भाई बंधुओं का भय लगा हुआ था। भूपाल, उस दशा में वह लज्जा के कारण विशृंखल वाणी द्वारा सूर्यदेव से इस प्रकार बोली। कुंती वाच पिता मे ध्रियते देव माता चान्ये च बांधवा न ते सुध्रियमाणे सुविधलोपो भवेदयम्। कुंती ने कहा, देव मेरे पिता माता तथा अन्य बांधव जीवित हैं, उन सबके जीते जी स्वयं आत्मदान करने पर कहीं शास्त्रीय विधि का लोप न हो जाए। त्वया तु संगमो देव यदि स्याद् विधिवर्जितः मन निमित्तं कुलस्यास्य लोके कीर्तिर्नसे ततः। भगवान, यदि आपके साथ मेरा वेदोक्त विधि के विपरीत समागम हो तो मेरे ही कारण जगत में इस कुल की कीर्ति नष्ट हो जाएगी। अथवा धर्म में तम त्वं मन्यसे तपतां वर ऋते प्रदानात् बंधुभ्य तव कामं करोम्यहम्। अथवा तपने वालों में श्रेष्ठ दिवाकर यदि बंधनजनों के दिए बिना ही मेरे साथ अपने समागम को आप धर्मयुक्त समझते हो तो मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ। आत्म प्रदानं दुर्धर्ष तव कृत्वा सती त्वं त्वयि धर्मो यशश्चैव कीर्तिराजश्च देशिनाम्। दुर्धर्ष देव, क्या मैं आपको आत्मदान करके भी सती साध्वी रह सकती हूँ? आप में ही देहधारियों के धर्म यश कीर्ति तथा आयु प्रतिष्ठित है। सूर्य उवाच नते पिता नते माता गुरवो वा शुचिस्मृते प्रभवंती वरारोहे भद्रम ते शृणुमे वच। भगवान सूर्य ने कहा, सुचिस्मिते वरारोहे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे पिता माता अथवा अन्य गुरुजन तुम्हें इस काम से रोकने में समर्थ नहीं है। सर्वान् कामयते यस्मान् कमेर धातोस्य भाविते तस्मात् कंठेह शुश्रोणे स्वतंत्रा वरवर्णिनी। सुंदर भाव वाली कुंती, कम धातु से कन्या शब्द की सिद्धि होती है। सुंदरी, वह स्वयंवर में आए हुए सब वरों में से किसी को भी स्वतंत्रता पूर्वक अपनी कामना का विषय बना सकती है, इसलिए इस जगत में उसे कन्या कहा गया है। ना धर्मश्चरित कश्चेत् त्वया भवति भाविनी अधर्मम कुत एवाहं वरेयं लोककाम्यया। कुंती, मेरे साथ समागम करने से तुम्हारे द्वारा कोई अधर्म नहीं बन रहा है। भला मैं लौकिक काम वासना के वशीभूत होकर अधर्म का वरण कैसे कर सकता हूँ। अनावृता स्त्रिय सर्वा नराश्च वरवर्णिनी स्वभावये सलोकानां विकारोन्यति स्मृतः। वरवर्णिनी, मेरे लिए सभी स्त्रियां और पुरुष आवरण रहित हैं, क्योंकि मैं सबका साक्षी हूँ। जो अन्य सब विकार हैं, यह तो प्राकृत मनुष्यों का स्वभाव माना गया है। सामया सह संगम्य पुनः कन्या भविष्यसि पुत्रस्यते महाबाहुर भविष्यति महायशाः। तुम मेरे साथ समागम करके पुनः कन्या ही बनी रहोगी और तुम्हें महाबाहु एवं महायशस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कुंतीवाच यदि पुत्रो मम भवेत् तत् सर्वतमोनुध कुंडली कवची शूरो महाबाहुर महाबलः। कुंती बोली, समस्त अंधकार को दूर करने वाले सूर्यदेव, यदि आपसे मुझे पुत्र प्राप्त हो तो वह महाबाहु महाबली तथा कुंडल और कवच से विभूषित सूरवीर हो। सूर्य उवाच भविष्यति महाबाहु कुंडले दिव्य वर्म भ्रेद उभयम् चामृतमयम् तस्य भद्रे भविष्यति। सूर्य ने कहा, भद्रे, तुम्हारा पुत्र महाबाहु कुंडलधारी तथा दिव्य कवच धारण करने वाला होगा। उसके कुंडल और कवच दोनों अमृतमय होंगे। कुंती उवाच यद्येतदमृतादस्ति कुंडले वर्मचोत्तमम् मम पुत्रस्य यं वै त्वं मत्त उत्पादयिष्यसि अस्तु मे संगमो देव यथोक्तं भगवस्त्वया तद्वीर्यरूप संतो जा धर्मयुक्तो भवेश च। कुंती बोली, प्रभो, आप मेरे गर्भ से जिसको जन्म देंगे उस मेरे पुत्र के कुंडल और कवच आदि अमृत से उत्पन्न होंगे, तो भगवान आपने जैसा कहा है उसी रूप में मेरा आपके साथ समागम हो। आपका वह पुत्र आपके ही समान वीर्य रूप धैर्य ओज तथा धर्म से युक्त होना चाहिए। सूर्य उवाच अदित्या कुंडले राज्ञे दत्ते मे मत्तकाशिनी ते सदास्यामि वैभीरो वर्म चैवेदमुत्तमम्। सूर्यदेव ने कहा, यौवन के मध से सुशोभित होने वाली भीरु राजकुमारी माता अदिति ने मुझे जो कुंडल दिए हैं उन्हें मैं तुम्हारे इस पुत्र को दे दूंगा, साथ ही यह उत्तम कवच भी उसे अर्पित करूंगा। कुंती वाच परमं भगवन् देवं संगमिष्ये त्वया सह यदि पुत्रो भवे देवं यथा वदति गोपते। कुंती बोली, भगवन् गोपते, जैसा आप कहते हैं वैसा ही पुत्र यदि मुझे प्राप्त हो तो मैं आपके साथ उत्तम रीति से समागम करूंगी। वै सम्पाद वाच तथेतुक्त्वां कुन्तिम् आविवेश विहंगमः सर्वानो शत्रुयोगात्मा नाभ्यां परस्परस चैवताम्। वै सम्पाद जी कहते हैं, जन्मेजय, तब बहुत अच्छा कहकर आकाशचारी राहु शत्रु भगवान सूर्य ने योग रूप से कुंती के शरीर में प्रवेश किया और उसकी नाभि को छू दिया। तत सा विभलेवासी कन्या सूर्यस्य तेजसा पपात चाथ सा देवी शहरे मूढ़ चेतना। तब वह राजकन्या सूर्य के तेज से विह्वल और अचेत होकर शैया पर गिर पड़ी। सूर्य उवाच साधयिष्यामि शुश्रूणि पुत्रं वै जनयिष्यति सर्वशस्त्रभृतां श्रेष्ठं कन्या चैव भविष्यसि। सूर्य ने कहा सुंदरी मैं ऐसी चेष्टा करूंगा जिससे तुम समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दोगी और कन्या ही बनी रहोगी। ततः सा व्रीडिता बाला तदा सूर्यमथा ब्रवीर एवमस्मीति राजेन्द्र प्रस्थितं भूरि वर्चसम। राजेंद्र तब संगम के लिए उद्यत हुई महातेजस्वी सूर्यदेव की ओर देखकर लज्जित हुए उस राजकन्या ने उनसे कहा प्रभो ऐसा ही हो। वै सम्पान वाच इति स्मोक्ता कुंती राजात्मजा सा विवस्वन्तं याचमाना सलज्जा तस्मिन् पुण्ये सहनीये पपात सोहाविष्टा भज्यमाना लतेव। वै सम्पान जी कहते हैं ऐसा कहकर कुंती नरेश की कन्या प्रथा भगवान सूर्य से पुत्र के लिए प्रार्थना करती हुई अत्यंत लज्जा और मोह के वशीभूत होकर कटी हुई लता की भांति उस पवित्र शैया पर गिर पड़ी। तिग्मासुस्ताम तेजसा मोहयेत्वा योगेना विश्यात्म संस्थाम चकार न चैवेनाम दूषयामास भारु संज्ञाम लेभे भूये वात बाला। तत्पश्चात सूर्यदेव ने उसे अपने तेज से मोहित कर दिया और योग शक्ति के द्वारा उसके भीतर प्रवेश करके अपना तेजों में वीर्य स्थापित कर दिया। उन्होंने कुंती को दूषित नहीं किया, उसका कन्या भाव अछूता ही रहा। तदनंतर वह राजकन्या फिर अचेत हो गई। इति श्री महाभारत वन परवड़ी कुंडलाहरण परवड़ी सूर्य कुंती समागमे सप्ताधिक त्रिशतमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में सूर्य कुंती समागम विषयक 307वां अध्याय पूरा हुआ।